entre as numerosas mostras de cariño amosadas a Xosé, pois tamén hai algunha actuación musical. Vou vos poñer agora un tema que titúlase Hip Hop Couso Somos Todas. De comenzarvos a falar do tema en cuestión de Xosé, vou vos a facer un análisis do que significan as guerras ahora, dende, como son tratadas dende os medios oficiais, os grandes medios, os grandes falsimedios. Dicervos que ven que no deseño desta invasión do Iraque, que foi xestionada dende o Pentágono coa axuda dos ingleses, resucitouse unha figura que fora utilizada xa na invasión de Vietnam e tamén retomada en 1991, na que fora chamada Primeira Guerra do Golfo. Estou a falar dos jornalistas empotrados. Estes jornalistas empotrados veñen a ser profesionais do xornalismo que viaxan xunto ás tropas invasoras para contar só o que os militares e máis o Pentágono queren que se saiba, queren que o mundo saiba, e incluso mentir, chegado a mentir descarnadamente e descaradamente. Cicais da xente que estea escoitando este programa, pois poca recordaré desas imágenes de guerra de 1991, esa guerra primeira chamada Primeira Guerra do Golfo, esa guerra santa e insusta que foi tamén deseñada desde o Pentágono para sair na defensa do territorio coñecido como Kuwait, que na altura fora invadida polas tropas iraquianas. Bueno, invadiran en susto reclamo como territorio roubado, decir que Kuwait é un país, un emirato inventado para fechar a saída do mar a Iraque. Hai moito petróleo en xogo, claro. Pois ben, nesa guerra, si lembrades, foi un tanto estética, donde só nos ensinaban imágenes nocturnas con unos destellos así de lucecillas que parecían incluso lumes de artificio e ata parecían bonitos. Mas claro, na realidade eran misís terra-terra ou terra-ar ou mar-terra ou como queran chamarlos, que cando caían sobre o povo iraquiano asesinaban a miles de inocentes. Non só iso, esas imágenes das mortes nunca foron ensinadas por ningún medio, mas tamén inventaron falsas noticias, imágenes que despois demostráronse que foron falsas. Como recordatorio, pois comentaros unha desas numerosas mentiras, quizáis unha que fora moi salientada, foran as declaraciones dunha desconsolada e suposta testemunha cubaiteana, unha muller de Kuwait, que relataba como durante a toma de Kuwait as tropas iraquianas entraran a saco nos hospitais e masacraran a decenas de crianzas recién nacidas que estaban en incubadoras, non? As incubadoras dese hospital. Pois ben, só moito despois desas declaracións se soubo que toda fora unha maniobra do Pentágono, que de por sé era materialmente imposible que hubiera decenas de incubadoras nese pequeno recinto hospitalario, e xa no colmo das montaxes, esta suposta testemunha cubaitana que saíra chorando e que presenciara horrorizar a terrible masacre, pois ao final resultou ser a filla do embaixador de Kuwait nos Estados Unidos e fora gravado en Estados Unidos esas declaracións. Pois esa que, bueno, esa mentira miserable deras aos seus frutos apetecidos e ningún medio se cuestionou que a invasión yanqui nesa guerra fora insusta. En fin, así en 1991 o Pentágono levara con tanto éxito a guerra que non se chegara a ver ninguna imaxe en dos múltiples asesinatos cometidos polas forzas invasoras yanquis. Eso é o que significa levar xornalistas empotrados que só contan o que queren os militares. Na seguinte guerra de invasión norteamericana no Afganistán, o Pentágono se vira superado, en cambio, por imágenes retransmitidas por novas televisiones satélite, que son propiedade árabe, como Al Jazeera ou Abu Dhabi, e non gustarán nada diso, que iso se pasara, claro. Así pois, a nova invasión do Iraque de 2003, o Pentágono invertira miles de millóns para ter todo moi ben montado e evitar que se viran as imágenes que transmitiran ao mundo que é na realidade unha guerra. Esas guerras modernas con lanzamento de misis, bombas de neutrones, gases prohibidos e moitas outras armamentos que en principio están prohibidos pola Convención de Ginebra. E así, centos de xornalistas dos máis grandes medios do mundo enteiro viaxaban xunto ás tropas invasoras norteamericanas e inglesas, pois como xa dixen, para contar só o que os militares querían que se soubera, incluso inventar o que se lles dixera que tiñan que inventar. Mas tiñan o inconvinte que xa tiveran en Afganistán. As televisións de Al Jazeera e Abu Dhabi estaban instaladas en Bagdad, dispostas a contar unha outra versión máis real dos feitos, e a iso había que sumarlle os medios alternativos, os xornalistas profesionais que traballaban para outros medios con un pouco máis de rigor e que estaban todos aloxados no Hotel Palestina, que viaxaran ali ata Bagdad para cubrir ao vivo a entrada das tropas yanquis na capital do Irak. E iso sabían as tropas invasoras. Por iso, o día 8 de abril de 2003, o día antes da definitiva entrada en Bagdad, producíronse os ataques das tropas anglo-norteamericanas contra a sede de Al Jazeera, contra a sede da televisión de Abu Dhabi e contra o Hotel Palestina, sede dos xornalistas non empotrados. Mas non há posibilidades de erro. Non podían ser feitos casuais. Isto é os disparos acontecidos contra tres centros de información diferentes ao que iban eles a decir, a contarnos, pois foron bombardeados, disparados. Sin dúbida, foi un intento de intimidar e acalar a prensa que traballaba de forma independente en Bagdad e que non obedecía as órdenes de informar solo desde as filas dos invasores, e que se negaban a sumarse a esta guerra psicolóxica que se levaba levando dende os medios para facilitar a agresión contra Irak e que a opinión pública mundial estivera a favor de ela. Así, o día previo era o día ideal para atacar e tratar de silenciar a esta prensa, pois, de feito, os combates en Bagdad todavía poderían ser especialmente máis violentos e sanguinentos do que tiñan sido ata ese momento durante a guerra. A represión que iban a levar a cabo os invasores no seu intento de controlar a capital e derrocar o réxime do partido Baas de Saddam Hussein non tiña que sair á luz pública. Así, en os asesinatos de Xosé de outros xornalistas máis, implicaban tamén a venganza e o escarmiento hacia aqueles que non quixeran someterse. O imperio, os yanquis, trataran por todos os medios de evitar que existira esa información libre e independente sobre a guerra. De feito, foran numerosísimas as advertencias, compresións e chamadas intimidatorias que se desfixera a estes xornalistas que permanecían en Irak, en Bagdad, para que se retiraran antes da entrada das tropas. Os ataques realizados contra estes edificios onde se ubicaban os xornalistas non foron un resultado da lógica da guerra, no que os xornalistas corren o natural perigo pola vida, sino que foron ataques dirixidos, asesinatos selectivos. O Hotel Palestina, donde se alojaba Xosé, era suficientemente moi coñecido, por decirlo claramente, polos invasores. De feito, xunto a outro hotel, a Sheraton, eran os edificios máis altos da cidade e a súa situación fronte ao río Tigris os facía inconfundíbel. As oficinas de Yasera e a televisión de Abu Dhabi tamén informaran das súas posicións ao mando das forzas estadounidenses en Qatar. No vídeo que captou o ataque ao Hotel Palestina, o vídeo da televisión francesa, obsérvase moi claramente como o tanque M1 Abrams, que estaba situada sobre unha ponte da República en pleno centro de Bagdad, xira a súa torreta, toma puntería e despois dispara. Alén deso, o ataque contra a oficina de Al Jazeera fora executado a disparo direito en un voo rasante de un caza estadounidense. Un xornalista que fora testemunha directo do ataque deste avión contra o edificio da televisión Al Jazeera declarara que este avión voaba tan baixinho que parecía que iba a pousarse no tellao. Pois ben, no ataque desta televisión árabe, morrera asesinado o reporteiro xordaniano Tarek Ayub, de 35 anos, que estaba a facer unha transmisión ao vivo desde o tellado xunto a un seu compañeiro cámara, Zohar Al-Iraqi, que resultara ferido de gravidade. As testemunhas declararan que fora un ataque directo sin posibilidade de erro. Mesmo a televisión británica BBC afirmara que no momento do ataque os misis estaban direccionados para o edificio mesmo e que non parecera engano ningún. Pouco despois de atacar con un avión o edificio da televisión Al Jazeera, era tamén atacado o edificio da televisión de Abu Dhabi, do que felizmente ninguén morrera, aínda que provocara moitas persoas feridas de gravidades. Eso un instantes despois é cando foi atacado por un tanque Hotel Palestina, onde 150 xornalistas estranxeiros estaban hospedados e onde tamén funcionaba o centro de imprensa do Ministerio de Información iraquiano. O tanque Abrams apuntou seu cañón en dirección ao hotel e disparou. A munición explotou e asesinou a cámara ucraniano Taras Proschuk e a Xosé Couso. Tamén o correspondente do xornal The Independent, Robert Fix, un dos xornalistas máis prestixioso da prensa internacional e dos que aínda merece seguir lendo as crónicas, dice que o general Buford Blount, que era o que estaba ao mando da operación de entrada en Bagdad, afirmara que os seus tanques estaban sendo atacados por francotiradores instalados no Hotel Palestina. Mas, segundo Fix, o testemunho de Blount non é verdadeiro, e conta que él estaba paseando por unha rúa entre os tanques e o hotel no momento que o hotel foi alcanzado e que non había ningún tiroteo, dende había máis de casi media hora. E isto mesmo foi o que declararon todas as testemunhas presenciais, que media hora antes do disparo do tanque contra o Hotel Palestina non houbera ningún disparo na zona. Xa non só que se disparara desde o Hotel Palestina, que non era tal, sino que en toda a zona non había confrontación bélica. Pois ben, a evidencia de que foran ataques conscientes tamén o demostra o feito de que xa a televisión Al Jazeera fora bombardeada en 1991 en esa guerra, Primeira Guerra do Golfo. Tamén sábese, soubese agora que Bush propuxeralle a Blair bombardear o ano pasado a sede central desta televisión que fica en Qatar, mas felizmente non foi feito porque Qatar é un país aliado e sería difícil de justificar tal ataque. Mas non é a primeira vez que as tropas invasoras yanquis destruyen un centro de información diferente ao seu. Cando a guerra de Yugoslavia tamén fora atacada por forzas estadounidenses a sede da televisión serbia. En concreto, o Pentágono tiña moi claras as súas intencións de invitar, no posible, a asistencia de medios que pudieran a presentar a opinión pública mundial unha outra óptica do que se estaba a pasar no Irak e do que ia seguir pasando. Os medios árabes e os xornalistas independentes eran un estorbo e tiñan que ser retirados como fose. Un crimen de guerra moi ben preparado e con bons resultados que pretende agora ser silenciado, bueno, agora dende o momento en que o aconteceron, con o consentimento dos nosos políticos gobernantes, dos de antes do PP e dos de agora do PSOE e dos suíces que nos ensulgan. Dende o mesmo día en que aconteceran os feitos, a familia de Xosé, os seus irmãos, a súa nai, a súa muller e amigos, compañeiros de procesión e amigos de sempre, puseronse en movimento para que isto non quedara así, para que isto non fora silenciado como un error simplemente de guerra. Foron múltiples as súas accións de protesta nas rúas e tamén por la vía judicial, ata que o Suiz Pedraz, pois, despois de ler todos os informes, determinou que daba lugar a pedir ao interrogatorio aos tres militares encausados directamente no disparo de contra o Hotel Palestino que matou a Xosé e a Tarek. Dicer que agora, hai pouco, a Audiencia Nacional, os suíces da Audiencia Nacional veñen a quitarlle a razón a este suiz Pedraz que dio o primeiro paso en pedir xustiza internacional. Pois ben, veñen a comentar aos suíces da Audiencia Nacional que o Estado español non é quen de xulgar a estes tres soldados norteamericanos e que consideran que as manifestacións do Pentágono son válidas, ¿no? que foi un acto de guerra contra un enemigo erróneamente identificado. Os suíces alegan que foi un acto de guerra. Claro que foi un acto de guerra. Que menos pode se dicer do disparo de un blindado contra un hotel onde había poboación civil. Non se podes entender é que esos mismos suíces dictaminen que fora executado contra un enemigo erróneamente identificado. Isto ven a ser unha perla de súa disprudencia abominable, establecendo que Couso, que José Couso, era un enemigo, aínda que identificado erróneamente. Pois ben, sí, Couso, cicais, era un enemigo, pois estaba ali para contarnos a verdade, e o disparo do tanque foi un disparo contra a verdade. Disparouse contra a verdade e asesinaron a verdade. E agora a sala do penal da Audiencia Nacional Española, a ordenar arquivar este caso, non fai sinón terminar o traballo sucio. Os suíces da Audiencia Nacional están a enterrar a verdade. Ou eso pretenden, porque a familia sigue recurrendo e chegará donde chexa. Bueno, dicer tamén que desde o primer momento en que se produzo este asesinato, estos viles asesinatos, tres persoas mortas en poucas horas antes da entrada definitiva das tropas invasoras en Bagdad, pois a xustificación en principio foi que o soldado que disparou era un soldadillo destes que, bueno, estaba nervioso e confundira a cámara de Xosé con un arma destas, non sei moi ben, porque non hai ninguna arma que se poda aparecer a unha cámara. Despois demostrouse que realmente que mandaba ese carro de combate quien disparara sobre o Hotel Palestina era un sarxento profesional con moitísimos anos de experiencia. Non era ningún mozo rebosante de medo, era un soldado curtido que cumpriu unha orden superior. Tamén hai que dizer que o visor destes carros de combate M1 Abrams son capaces de sinalar con claridade objetivos a 4 km de distancia, tendo conta que o hotel estaba a 300 metros, é difícil que confundira unha cámara con un arma. Tamén, como dixera antes, argumentase que en ese momento había disparos na zona e que incluso se disparaba desde o hotel. Pois bien, todas as testemunhas din que o disparo se produzo en ausencia de combates, polo menos en os 35 minutos anteriores a estes e despois de 10 minutos de permanecer apuntando ao hotel. E dicemos que quen disparou obedecía órdenes, porque todos os protocolos do manual de combate do exército dos Estados Unidos, antes de disparar sobre un edificio civil, debes informar a las secciones de información e operaciones do Estado Mayor e ten que autorizarlo o propio general xefe da división. Estas dúas secciones de información e operaciones tiñan perfecto coñecemento do que o hotel albergaba a 150 xornalistas internacionais. É dicer, según a Convención de Xinebra, este Hotel Palestina era un edificio de carácter civil, polo cual, pois, as órdenes veñen de arriba. Vos pinchar a continuación un outro tema de homenaxe a Xosé. Titúlase Xosé de los Cariños. Planeta es el nuestro. cousiño meu irmán, ai José de los cariños, 8 de abril en Bagdad, los mejores se nos van por contarnos la verdad. 8 de abril en Bagdad, ai cousiño meu irmán. Investigación y justicia. Pues sí, investigación e xustiza é o que está a pedir a familia de Xosé, familia e amigos. Vouvos a ler agora a continuación unhas declaracións da nai de Xosé, Maribel Permuy, que foi unha das persoas que máis está pelexando porque se saiba a verdade da morte do seu fillo. Di así: se tivera ficado na casa e non tivera saído a denunciarlo xusto o día siguiente, esto do meu fillo tivera ficado no silencio, como sucedeu con outros tantos que fican impunes. A familia Couso ten moita dignidade e non imos calar. O asasinato do meu fillo foi público. Veuse pola televisión como o meu fillo levábano ensangretado. Cando acordo, a imaxen que teño del é desangrándose e pedindo que lle tapen a cara. Entón, como io a ficar eu na miña casa? Non podo chorar o meu fillo sentada na casa. Si choro, choro por el todo día, inda que ría. Mas non podo ficar tranquila o endo sin que se me devolva a dignidade. Non estaba preparada para ver morrer a meu fillo. Ven morrer a meu fillo e de que xeito? A mellor, se tivera sido nun accidente, penso na súa morte e non a creo. Ás veces se me pasa que falo del como se fose outra persoa e pregúntome, por que eu, por que a min? E respóndome, por que non? Se o meu fillo non é único. A min, chégame máis, por que o meu fillo? Mas como a él, hai miles de Xosé en Irak, hai moitos xosés iraquianos, palestinianos, os hai en Faluya, en Sudán. Quantas nais estarán chorando aos seus fillos e non teñen o privilexio de denunciarla como nós e toda a xente que está a noso lado? Estamos exixindo que isto non suceda máis, porque temos dereito a repartir as riquezas que son nosas e o dereito a viver en paz. Muller, filla e esposa de militar, por decirlo ben clariño, para que se saiba, tamén dirixiu unha carta a Thomas Gibson, Philip Walford e Philip de Camp, os militares estadounidenses directamente responsables do asesinato do seu fillo. Os tres militares contra os quen iba dirixida a querer a familia, que foi secundada polo xuiz Pedraz e frenada pola Audiencia Nacional. Vou vos ler un extracto desta carta. Dixi: dame pena pensar en vos, sinto unha inmensa pena, e non só por vos. Estremezo-me ao pensar por un momento nas vosas nais. Elas son nais como a eu, mulleres que tivemos a bendición de traer vida a este mundo, mulleres que loitan con denuedo para sacar a seus fillos adiante. Estou certa de que as vosas nais son así, xente estupenda, nais sacrificadas que vos aman, que vos queren tanto como eu quero o día de hoxe ao meu fillo Xosé, ao que o vos asasinástedes. Mas as vosas nais danme pena, unha profunda pena. Eu son nai dun mozo novo e inocente que foi asesinado brutalmente en tanto realizaba o seu traballo sin facer dano a ninguén. Pola contra, as vosas nais son nais de asesinos confesos, de vulgares e abominables criminais de guerra. E isto ten que facer moito dano. Meu fillo fixo ben o seu traballo. Non era ningún kamikaze, ningún irresponsable. Él amaba a súa profesión, o seu compromiso de informar a sociedade, a súa responsabilidade ante a verdade. Por iso decidira ficar en Bagdad, e porque non era ningún loco, traballara dende o día 7 de abril no Hotel Palestina, na sede da prensa internacional, lugar sobradamente coñecido polos vosos mandos. E ali foi donde asesinástedes con sangue fría. Non había combates, non había razón alguna. Mas tú, Philip de Camp, autorizaste. Tú, Philip Walford, ordenaste. E tú, Thomas Gibson, disparaste. E os tres sabíades que asesinabais a persoas inocentes. E o fixéstedes. Malditos esades por isto. Eu non sinto odio, xa non. A pena que teño sobrepasa o odio. Mas si, teño sede de xustiza. Teño necesidade de veros ante un tribunal con todas as garantías que vos non distedes ao meu fillo. Que vos podades defender, que sexa xusto, pero que sobre vos, asesinos e criminais de guerra, caia todo o peso da lei e o meu máis profundo desprezo. A pena lle regalo ao meu fillo, as nais de Iraque ou de Estados Unidos, e sobre todo as vosas nais, pois non há maior dor que parir asesinos. Vos poñer a continuación un audio de unas grabacións que fixemos aquí na Radio Calimera cuando os irmáns de Xosé, Xavier e Davide, viñeron aquí a dar unas charlas a Compostela. Viñeron xa en dúas ocasións, a última foi aí un pouco tempo, veus o Javier, e falaban pues, algunas cousas curiosas da súa loita por aí polo mundo. En este trozo que vos vou a poñer, falan da súa viaxe a Irak, o ano seguinte da morte de Xosé. Pues hemos realizado viajes a Irak. El primer viaje que fue el homenaje en el que pues queríamos conocer al equipo médico que atendió a Xosé, que en esos momentos de la invasión no diferenció que mi hermano no fuera iraquí, no diferenció que mi hermano no fuera un combatiente. Y bueno, tuvo un equipo médico de lujo, formado por 4 médicos, 7 enfermeras y 2 anestesistas. Bueno, en este primer viaje a Irak también se hizo un homenaje frente a Betel Palestina, la gente estaba bastante sorprendida. De hecho, me comentó una anécdota Javier, pues que fue la primera llamada que recibió de un político de la era del PP, vamos a denominar así. Y se quedó bastante sorprendido, ¿no? Era el cónsul de... que estaba en Jordania y le decía a mi hermano que todas las carreteras estaban cerradas, que había bastante posibilidad de que le atacaran y que por favor que no viajara, ¿no? Esa fue la primera llamada que tuvimos de una persona del PP en el caso de mi hermano. No le hicimos ni caso, continuamos con el viaje ya que queríamos hacer un homenaje a José, saber dónde la habían matado, conocer a esa población de la que también nos hablaba mi hermano y que nos vendían como que eran un poco más que asesinos en los medios de comunicación. Y cuando empezaron el viaje, pues tuvieron un conductor que se hacía la ruta Amman-Bagdad 3 veces por semana. Y bueno, pues iban por caminos, tal, y a las 8 horas del viaje pararon una tasca, como la típica de las carreteras que puede haber aquí en este país. Y claro, estaba llena de árabes, hablando, tal, no sé qué, y vieron que entraban occidentales, ¿no? Entonces se quedaron un poco sorprendidos y empezaron a gritar. Entonces, claro, mi hermano con 2 chicas que van de la asociación se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? Como diciendo, hostia, ya no hemos liado. Y de repente salió el dueño del bar, agarró a mi hermano por el brazo, se le llevó dentro de la barra y le dijo que mirara arriba y había una foto de mi hermano José colocada en esta tasca en medio del desierto. Al parecer, 15 días antes de que José hubiera entrado en Bagdad, había tenido problemas con el visado y tuvieron que estar allí bastantes días, conocieron al dueño e hicieron migas. Y cuando el dueño de esta tasca se enteró que habían atacado en Palestina, que había un español entre los 2 asesinados, pues dijo que el mejor homenaje que le podía hacer era colocar la foto de José en su bar. Nosotros no lo analizamos y lo vimos como que el viaje estaba bien encaminado, ¿no? Que era una buena señal. Como que cualquiera puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero como que estaba ahí mi hermano protegiendo ese viaje. Thank you. Pues ben, estas eran as declaraciones de Javier sobre a viaxe que fixera o seu irmão David o ano seguinte da morte de Xosé. Impresionante, a mí pareceme polo menos. E, bueno, decervos que esta familia sigue aí en loita, que agora acaba de sacar un comunicado de repulsa da, do arquivo, de caso da Audiencia Nacional decidir arquivar a querella polo asesinato de Xosé. E, bueno, pues di claramente a los suíces que acordaron esto, os magistrados Fernando García Nicolás, Jorge Carpos Martínez e Ricardo Rodríguez Fernández, que o único que están a facer é negar o asesinato de Xosé, é negar que eso foi un crimen de guerra e que a xustiza española non si que ten su jurisdicción para instruir esta causa, porque é unha pena a nivel internacional, ¿no? O que se está a cuestionar é o dereito dos militares norteamericanos a disparar contra a poboazón civil cando quera e como queran. Ben, decer tamén que aparte de iso, pues, tamén queixanse do trato dos políticos. De feito, durante cando foi o asesinato de Xosé, estaba gobernando o PP, daquela fixéranse múltiples manifestacións de repulsa. Ali estaba tamén o PSOE, acompañando a familia de Xosé e dándolle o seu apoio. Mas agora que gobernan, pues, son os primeiros en querer tamén silenciar esta situación e parar esta querella presentada pola familia de Xosé, familia e amigos. Bueno, o de feito, o fiscal general do Estado, que é un cargo nomeado directamente por Zapatero, que ahora ocupa Xerardo Conde Cumpido, pues fixo unas declaraciones favorables a decisión de los suíces da Audiencia Nacional de que paralizar esa querella. Realmente é triste que estas decisiones políticas sexan as que determinan as determinaciones dos suíces. Determinan as determinaciones. Buena maneira de decirlo. Pero bueno, é así. As relaciones entre Estados Unidos e o Estado español estábanse a enfriar, entre outras cousas, por isto. E con esta actitude de darlle a razón aos militares norteamericanos, no, que dispararon pues, en defensa propia, veñen a argumentar contra un enemigo que estaba disparando desde o hotel, pese a todas as testemunhas que xa participaron neste proceso na Audiencia Nacional, que declararon que non había disparos e que, por suposto, non había ninguén armado no hotel Palestina. Absurdo, porque a Saddam tamén lle conviña que estiveran aí estes jornalistas para contar a outra versión. Sabía do de sobra, é imposible que pusera aí hombres armados para disparar dende alí, porque iba a ser evidente que os norteamericanos já tenían excusa para disparar contra o hotel. É todo un pliego de falsidades e estes suíces da Audiencia Nacional pretenden así silenciar a loita da familia de Xosé, mas a loita continúa. Van recurrir e esperemos que lles vaya ben. Dende aquí, na Radio Calimera, dende o programa Como Cho Conto, seguiremos ao tanto de todo quanto suceda e seguiremos apoiando na medida que poidamos, polo menos dando a coñecer a verdade. Dicer que a familia tamén viaxou aos Estados Unidos, neste caso a nai, que foi casi considerada como unha das mulleres coraje. Vouvos pasar outro anaco destos audios grabados nas charlas de David e de Javier Couso. Esta falada viaxe a Estados Unidos. Estados Unidos, en tres ocasiones, estuvimos en el segundo aniversario, en una gira que nosotros titulamos Romper la impunidad, durante 26 días de este a oeste y de norte a sur en Estados Unidos, dando charlas, participando en manifestaciones. Aunque todos pensemos que los norteamericanos son esos cabezas cuadradas que lo único que hacen es comprar y ver sus jeeps y ver sus 345 canales de televisión, hay un movimiento contra la guerra bastante fuerte, totalmente silenciado, Y yo me sorprendí de lo bien organizados que están y sobre todo que aceptaron a José como parte de su país, ¿no? Y sobre todo eso fue muy importante. En el segundo viaje y en el tercer viaje la gente se acordaba de nosotros. En la marcha esta que ha habido en Washington con la Madre Coraje, con Cindy Sheehan, invitó directamente a mi madre para que hablara en esta manifestación. Fue bastante emocionante y sobre todo cargó las baterías de mi madre después de 2 años y medio. Vino nueva después de ese viaje. Y sobre todo, pues estar en lo que es en el corazón de la bestia que nosotros denominamos a Estados Unidos, pues nos reconfortó ver que hay gente que está con nosotros. También hemos estado pues en Palestina con la familia de Tariq Ayub, al que mataron en la sede de Al Jazeera. También hemos estado con la familia de Mazendana, que fue un periodista de Reuters, que el 17 de agosto del 2003, en circunstancias similares a las de José, cuando estaba tan de moda y era primera portada de los medios el tema de Abu Ghraib, pues fue a grabar, había bombardeado la prisión, identificó al mando norteamericano y le dejaron que grabara, ¿no? Pues cuando llevaba 5 minutos grabando desde un carro de combate, lo ametrallaron. Nosotros la única versión que teníamos es que la ametrallaron y bueno, pues que se había muerto, ¿no? Pero cuando estuvimos con su mujer en Palestina, en Ramallah, nos comentó que después de que lo hubieran disparado, un grupo de marines lo rodeó y no dejaron a su ayudante de cámara que le prestara los primeros auxilios y dejaron que se desangrara durante 15 minutos en el suelo como un perro. ¿Cuál fue la explicación que emitió el comando central? Pues que habían confundido desde una distancia de 200 metros su cámara de televisión con un lanzagranadas, un RPG. Y así van xa 117 xornalistas asesinados nesta cruel guerra, nesta invasión do Irak, moitas deles a mans dos exércitos de invasores dos Estados Unidos e de máis de Inglaterra. Xa para acabar este programa de Como Chocanto dedicado a figura de Xosé Couso, pois dicer en primer lugar que a loita desta familia e de amistades de Xosé vai tamén encaminhada a descubrir a verdade de todos estes asesinatos en as guerras incruentas. Sempre estiveron ao lado da xente que tamén tivo que sufrir esas barbaridades e sigue sofrendo a día de hoxe. Eles van ver en todo a cuanta charla van, en cuanto acto tal, que non son os únicos, que hai moitísima máis xente que está sendo asesinada vilmente por petróleo. Para rematar, vou vos a ler tamén un testiño que escribera no seu día Javier Ortiz, que fala de Xosé. Creo que un buen texto para dar por rematado este programa. Después vos pincharé un otro tema titulado de Manuela Couso, de autoría de Manuela, otra de las artistas que colaboró en estas luitas de la familia de Xosé para saber la verdad. Xosé Couso era un especímen arquetipo da raza dos xornalistas gráficos, a dos foteros, que soemos dicer na xerga do ramo. Ninguén crea que é xente que ama o risco a aventura, que se postula para heroe ou para mártire. A imensa maioría son tipos discretos, prudentes, ás veces incluso reservados, parcos en palabras, bastante ciumentos da súa saúde e moi conscientes do valor do material que manexan. O seu problema é que teñen metido no corpo o veleno da mirada. Aprenderon non só a mirar, senón a facernos ver a elezón da imaxen, da luz, do encuadre, do momento. É o seu xeito de contarnos o que pensan e o que sinten. É un oficio mas tamén é un arte. Estou certo de que cando Xosé Couso montou no seu ombro e puso en marcha a súa cámara en Bagdad, sabía que corría un enorme perigo. Pero aposto cualquier cousa a que pensou que en ese peligro moito antes de coller a cámara. Talvez o día anterior, pola noite, antes de dormir. Probablemente misturou esa certeza do perigo moitos outros sentimentos. A conciencia de estar mal pago, de traballar en condicións penosas, de non ver recoñecido o valor da súa obra, de estar sendo explotado por dúas dúcias de señoritos ben cebados e máis. Mas non é un momento, porque o xornalista gráfico de raza, cando colle unha cámara, dende o mesmo momento en que a colle, só pensa en captar o instante, en que a súa intuición encárgase de guiar os seus pasos, en facerlo ben, en contarnos o que ten diante como testemunha excepcional. O infausto día en que Xosé Couso foi asasinado, atopáronse fronte a fronte os dous obxectivos máis opostos que cabe atoparse. O da cámara de Xosé, que trataba de inmortalizar un pedazo de historia, un trozo de vida, e o da arma do soldado estadounidense que disparou contra él para facerlle outro lugar á morte. Esa é a cruel paradoxa destes tempos, que morre a vida, que vive a morte. Estás ahí, cubres tu espacio, aunque no paremos ni un momento a plantearnos. Estás ahí, sin protagonismos, imprescindible y necesario en tu ocultismo. Estás ahí, cubres tu espacio, no te defino, mi mente se queda en blanco. Me regalas sonrisas, penas, amor, ilusión, fantasía, amaneceres y poemas. Y hasta el sol cuando se oculta y sus pícaros rayos roban un beso a la luna, tú me regalas eres el cámara, dicen de ti. Jamás pensamos como tú puedes sufrir. Estás ahí, y digo yo, si pensamos en un nombre, recordemos a Couso, que con tu cámara, Couso, tú te has jugado la vida. No manejas lanzamisiles y tampoco tu mirada es destructiva, aunque digan haberte confundido aquellos que te cegaron la vida, que con la cámara al hombro camináis en vuestra vida y hasta lo amargo y la muerte. Pois isto foi todo neste programa homenaxe a Xosé Couso, con o Choconto da Radio Calimera. Vos deixo con Paco Ibáñez cantando a George Brassens La Mala Reputación, e despois con continuidade esta Radio Calimera, una radio libre de Compostela. Tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.